Näin. Sieltä sitten. Tuikku, kerrohan nyt. Teidän bändistähän tässä on kyse. Mitä? Mitä? Mikä biisi ja niin edelleen? Pienimuotoinen ongelmahan. Pienimuotoinen ongelma. No niin. Se oli siis Ylivallan Orjat. Herätys vaan taas Solar Fieldsin jälkeen. Hähä. Musti. Sitä ennen tuli terveet käsiä. Joo. Mitäs? Niin ja sitä ennen tuli Astrolightsiin hieman. Ilmeisesti ihan digilaitto jotain pyörii, mutta soitetaan toinen biisi vielä, mikä piti laittaakin, joka on Johnny Hortonin käsialaa alun perin. Ja biisin nimi on I'm Coming Home. I'm coming home. I gotta make some love. I'm coming home. Sweet turtle dove. I'm coming home to make sweet love to you. Well, I see down the road this big truck stops. Got a pretty little waiting with a carrot top. She pretty as a doll, pretty as can be. Don't you worry, honey, she ain't nothing to me. I'm a coming home. I gotta make some love. I'm a coming home. Sweet turtle dove. I'm a coming home to make sweet love to you. Let's go. Rock knocking down, putting it low and she's hugging the ground. Scratching gears, but I'm going again. I'm coming home, baby, I'm dogging it in. I'm coming home. I gotta make some love. I'm coming home. Sweet turtle dove. I'm coming home to make sweet love to you. Coming in the sun, baby, right on time. Still got your loving on my mind. I'm coming home. I gotta make some love. I'm coming home. Sweet turtle dove. I'm coming home to make me love you. When we go to a party, It doesn't take a very long. A touch of shows everybody how to have a rubber chicken dog. They all stare and they wonder where this empire born is from. Well, it's just like dancing with a hurricane all around the floor, then back again. A wild, wild woman never wants to stop when she chooses to stand up and up above. It's just like dancing with a hurricane where my baby is a dancing with me. Oh. My baby moves like a lightning. You really wanna see her go. And when she rocks, it's a frightening. You see them watching off in row. To a quiet boy like me, it's a touch of control. Yeah, it's just like dancing with a hurricane. All around the floor, then back again. A wild, wild woman never wants to stop. When she gets inside, down the beat of the bar. It's just like dancing with a hurricane. Where my baby is a dancing with me. Yeah, just like dancing with a hurricane. All around the floor, then back again. A wild, wild woman never wants to stop. When she hits the sound and the beat of the bar. It's just like dancing with a hurricane. Where my baby is a dancing with me. Where my baby is a dancing with me. Where my baby is a dancing with me. Näin. Se oli Matchbox ja Hurricane. Eikös ollutkin aivan samankaltainen riffi kitarassa? Sen takia se oli itse asiassa pakko soittakin tuohon perään. Mutta, ehkä me sitten soitellaan välillä jotain muutakin kuin tuota tikkitakkikomppia. Joo. Jos sopii. Kyllä, että Brother Seven on seuraavana vuorossa, joka tulkitsevat Santanan tutuksi tuoman kappaleen Evil Ways. Ja mielenkiinnolla odotamme. Kyllä kannattaakin. Juu, se oli ristihäivytys tai crossfade, Manfred Mann siellä fiilisteli yhtyeineen. Ihanaa. Ihanaa, kyllä vain, kyllä vain. Oli vähän pakko tuommoista, kun sä soitit Santana coverin, niin mä soitin sitten Santana henkistä tilutusta perään. Kyllä, mun mielestä toi Brothers Seven kyllä pieksi itse asiassa Santanan tossa. Se oli kyllä hyvä versio. Tavallaan. Erittäin hyvä. Ei ollut liian santanamainen yritettykään, vaan vedettiin se omalla tyylillä. Ei, sitä aika harrastava minä. Kuitenkin. No en mä kyllä lähtisi ainakaan yhden miehen bändinä vetämään muista. No ei se tainnut olla, jos ne on Brothers Monikossa. Niinpä. Seven mutta perässä, niin ne tainnut olla ainakaan, tai ainakin aika omaperäinen sooloartistin nimi on kyllä, jos no se Brothers tiedä. Seven nimellä lähdet se voi olla niinku keikalle. Niin, ja kun se on Brothers vielä, niin siinä voi olla useampikin veljeskunta mukana. No että ainakin mulle sitten tuli ekana mieleen. Kyllä. Olisikohan niin kuin 7 veljeskunnan muodostama yhtyä, mutta tiedätkö yhtään paljon sinun jäseniä? En tiedä, veikkaa no 7. Niin. Voi olla. Lepra seuraa. Okei, seuraavaksi no tulee Juise ja kaunis aivopesiä täällä. Kiviset talot ja liikennevalot ja niskaani tikkuva yö. Ilkeetä olla, näin on kuutamolla, kun kukaan ei tahtia lyö. Vartolla joen, sun säkeitäs hoen, ne mieltäni taas vihlaisee. Ethän toista kertaa niin tee, kaunis aivopesi. Sinunko vuoksi mun silmäni juoksi ja samasta syystäkö näen? Naisenko tähden ja naisenko nähden mä lähden ja jään. Käänsit mun pääni, sun lumottu ääni, se vieläkin korvissa soi. Et toista kertaa niin tehdä voi, kaunis aivopesijä hän. Sun akilles jänne vie säälissä rämpimään mun. Pese vain kun hoidat myös huuhtelun, kaunis aivopesijä tän. Staring at me, my, my, ooh, my, my. in a fur coat. No, it's not December yet, my man. Näin. Siellä oli Jethro Tull, Singing All Day. Kyllä siellä joku lauleskeli koko ajan taustalla näköjään. Ainakin huilu. Juu, mutta tuossa toisella levylläkin. Juu, se taisi jäädä jatkaa sitä lauleskelua kaikessa hiljaisuudessa, vai? Joo. Niin teki hän, mutta joo, Jethro Tull. Seuraavassa biisissä ei paljon lauleta. Niin ei. Laika and the Cosmonaut, eka levyltään. Ja Beat 88 on kipaleen nimi. No niin. We'll be right back. really long. Another sound is dying. Whoa, yeah. Bring me along. Another sound is dying. Whoa, yeah. Bring me along. Another sound is dying. Whoa, yeah. Bring me along. Another sound is dying. Whoa, yeah. Another sound is dying. Siellä tuli Black Dub ja sitten perään Mano Negra ja seuraavaksi sitten sieltä tulee Problemsia ja Rakkauden unta. Thank you. just like Eddie. Troubles are heavy. Beneath the stars, you play your guitars just like Eddie. Se oli Heinz, Just Like Eddie, mutta ei se mun mielestä soittanut kyllä kitaraa niin kuin Eddie. En tarkoita silleen, ei, vai? En mä itseäni tarkoita, mä oon helvetin huono kitaristi. Mä ajattelin jotain Eddie Cochrane, joka soittaa varmasti huomattavasti paljon paremmin kuin mä. Tai, no en mä usko, juuri tuli tämä sama mieleen, mutta tuskinpa ollut tuota. Se on ainakin notkeampi kuin sinä. Ainakin notkeampi soittaja. En mä muusta tiedä. Mutta se hyppii niin spakautti spiraaleet. No niin. No hyppiköhän nykyään, hei. Se on kuitenkin jo vähän vanhempi. No mutta hei. Niin. Hei. Niin. Ja mä en rupea pomppia. On mulla muutakin puuhaa. Sitä paitsi kaljat voi hölskyä. Se on totta. Niinpä, sen nyt takia mä en paljon pompi. Niin. Jaha, pärin. Nyt touko, en vastaa puhelimeen. Laita biisi. Niin laitankin. Royals soittaa meille Kings of Power. Yes. We'll be right back. blood, baby. And I believe that you need a shot. You got bad blood, baby. And I believe that you need a shot. Why don't you turn around, baby? Please let me see what else you got. I got my needle in you, baby, and you seem to feel all right. I got my needle in you, baby, just want you to hug me and kiss me, baby. Please make me feel alright. You know I operate on only women, and I don't fool about with men. And I don't fool about with men. Why don't you stay still, baby? Let me stick my old needle in again. You know your ways are so loving, skin is so nice and soft. Ah, your ways are so loving, and your skin is so doggone nice and soft. But please stop wiggling, baby, you know you're gonna break my old needle off. Won't you let me be your doctor? Baby, baby, put your legs up against the wall. Let me be your doctor. Baby, put your legs against the wall. I don't want to lose none of my penicillin. I want you to take everything that I can possibly give to you. Siinä se oli. Manfred Maean, Alex Harvey tietenkin, perkele sentään. Mä jäin vaan miettimään jotain Manfred Maan juttuja ynnä muuta näitä. En tiedä. Ei toi ainakaan tiettävästi ollut live, vaikka saattoi olla tyhjässä hallissa. Soundit kuulosti ihan liveltä. Mut voi olla. Kyllä jotkut bändit on tehnyt sen, että ne menee ja sitten soittaa se jossain hallissa äänittää. Niillä on helvetin iso treenikämppä. Niin, yleisö helvettiin häirittämästä sillä mölinällään sieltä. Saadaan soittaa rauhassa ja fiilistellä, pojat. Okei. Okay. Seuraavat, niitä ei paljon fiilistellyt häirittää. Joo, vai? Ronnie Size, kappaleella Meksikan. System Japanista vuonna 1982 julkaistulla levyllä. Ja biisin nimi oli XY, kysymysmerkki perässä. Mulle kyllä tuli tosta soundimaailmasta mieleen Blade Runner, joka tehtiin kylläkin sitten myöhemmin. Mutta jotain tossa oli vähän samaa henkeä tietynlaista. Kasariin noiden synkkien tieteiselokuvien soundia. Joo. Mutta en ole pongannut leffaa, missä toi olisi vastaan tullut. Mahdollista voi olla. Japanilaiset, no kyllähän te tiedätte. Niitä sieltä on niin tulee monta. Kulka. Niin on. Sieltä tulee kyllä kaiken näköisiä hauskoja keksintöjä. Joo. Ei niistä enempää. Seuraava keksintö on tullut tuolta Amerikan mailta. Sieltähän tuleekaan kaiken näköistä myöskin. Seuraava on kyllä aika hyvä. Esimerkiksi Guru ja Herbie Hancockista, en tiedä kyllä, että onko Itärannikon pojia, mutta Guru ainakin. Ja tää on Jazz Matters levymatskua. No niin. Guru ja Herbie Hancock esittää kappaleen Timeless. The Timeless kuvaa hyvin. Täällä hypitään siihen malliin. Jaaha. Jotain vaihdetaan biisiä. Joo, jotain Skraadui-levystä tai jotain. Toi vähän herkkä toi soitin. Silloin tänään vissiin paha päivä. Ilmeisesti, joo. Täytyy pidätellä hengitystä alussa. Ei saakeli. Kuitenkin seuraava biisi kestää 4:21. En mä nyt sitä aikaa suostu pidättelemään hengitystäni. No mut nyt ei ehkä tarvi. Niin. Kokeillaan. No mikä? Koska helvetinmoinen tanssi tulee nyt. No niin, se on parempi sitten tulla. Juu, Jeppe ja Deku. Avasin täs kaljan, kaadoin sen tuopiin. En tunne sopivani mihinkään muottiin. Ryypää, vitu ryypäri. Kyykkää. Se on osasi tässä ulottuvuudessa nimeltään elämä, joka kiertää niin sekavaa kiepiä, et kohta tarvita jätesäkiä ja vittu teippiä. Henkisiin ruhjeisiin holistista meikkiä muuttaa sun käsityksen kaikesta muusta. Vittu meitä on veistetty samasta puusta. Umpi luusta ja paskasta muodostuu mun pää. Vähän lisää viinaa, niin taas räjähtää käyntiin. Helvetinmoinen pitu tanssi, et kakkoseks jää psykoosit ja transsit. Kaikki ympärillä huutaa lopeta se juominen, niin edessä se on selvä, kirkas ja ihana huominen. En oo ees varma, haluunko sitä, kun ei täällä yhteiskunnalla oo tarjota mitään muuta kuin paineita. Turhat huolet kuopataan vittu aineilla. Tartun taas siihen flindan niinku aina, tiistaina, torstaina ja vittu maanantaina. Muita päiviä ei pysty ees muistaa, näillä evällä nihkeen pikki elämä luistaa. Viinaa, huumeita ja vittu kuoria, sekava elämä ilman huolia. Laitoksesta latamo, latamosta linnaa, sit pusketaankin altapäin apilaa pintaan. Viinaa, huumeita ja vittu huoria, sekava elämä ilman huolia. Pinkistä handeli, handelista himaa ja himaassa tökitään piikkiä hihaa. Sitten taksitsengat klaveihin, tänään teit vie Deku. Autuaan ja harta, mut ei isän tänään Jeesus. Sillä näis bileis päällikköi se alakerra herra. Punk-asetelossa olet istit piru merras, kun pöydin pyörin päihteit. Kaduilla kahjoja, kansottamas kapakoit ja taivuttamas tahtoja. Pykälää näihin vittu pärättäviin bileisiin, missä hillut vaihtu kemikaalin koktaili. Kiteisiin valitsevat voimat ja tahot tekee tempujaansa. Suoritumispaineet suora selkärangan lerppumaan, kunnes ei kestä. Se napsahtaa poikki, veronmaksajat helisee, kun pojat saiku loisii. Sisällä tuntuu tyhjä. Mieleterveys pragailee, toisko turha purolle muisti päätkin tai palaille, koska sitä ei oo. Eikä myöskään omaa tuntoa, tää dagnomaanit koettelee. Karhuryhmä kuntoa ja kansanpäiden vammoissa. Pullokaula kuristaa, kun viranomaiset tai sosiaalimenoin supistaa. Toivo on menetetty, pitää varaa tuva pahimpaa. Kansanvalistusseuralle ei oo tapa pienistä marista. Vitut lammas, kalliopörssyn kurssit nousus. Valutat vaihdos, kuset miehet käästi housus ja se jatkuu. Kunnes fibri loida ambulanssis vikan aatoksen, et olipa helvetinmoinen tanssi. Viinaa, huumeita ja vittu huoria, sekavaa elämä ilman huolia. Pinkistä handeli, handelista himaa ja himassa tökitää piikkiä hihaa. Viinaa, huumeita ja tietty huoria, sekava elämä ilman huolia. Laitoksesta latamo, latamosta linnaa, sit pusketaankin altapäin apilaa pintaan. tuolla puolen siltaan ne tekopyhät hymyilee kun niistit ja denat kalliossa lymyilee. Ei tarvi kauas lähteä kun joku jo kauppa ryynee ja kyttä auto ikkunassa kurki vitu sika. Kun laahuttaa huoja kohti kallion kulmaa, joku juoksee siksin kanssa vittuun RL:ltä ja kansalaispoliisi huutaa: ottakaa varas kiinni! Pitä saatana tukari turpansa kiinni. Vähän ennen kulmaa heitä vikan tölki vittuun ja saman tien joku pullon mummo hyökkää se kimppuun. Näin täällä, mitä siellä jos eksyt tänne, pysy poissa mun tieltä. Kun fattajenit vaihdetaan kaljaa ja dopea, ei näillä hilulla on varaa taikulassa koukii. Nousu humalassa taas elämäntapa juoppo, kallion kulma ja puu portano. Luotto paikkoja kuojano, ei kai tässä muuta osais enää kaipaa. Aamulla niin ikävä, että särke päätä, rauta verhoja, kato paskaa säätä, ei voi mitään. Pakko sinne on lähtee, Alko vai Smarre, aina sama päätös. Alko ja Smarre, aina vitu hyvä päätös. Onneksi vitusti helpompaa kuin vitun dopin säädöt. Viinaa, huumeita ja vittu ja sekavaa elämä ilman puolia. Laitoksesta Latamo, Latamosta linnaa, sit pusketaan kialta päin apilaa pintaan. Viinaa, huumeita ja vittu huoria, sekavaa elämä ilman huolia. Vinkistä handeli, handelista himaa ja himassa tungetaan sen vitus pikuhihaa. Tätä miestä, miten paljon pitää sietää. Paska, loppuuks tän koska? Roska, et graffiti ongelma vaatis tiku joka kulmaa. Julma, ettei tavis taju, et sen veron rahat pala sen. Saatana sota siilin palkka. Pallo jalkaa sille äpärälle, pitäis pukkaa. Amatööri kytä, vepsit, piäkseen pikku poikia. Moisi hormoni homoja, stadi sponssaa. Ja dumarit nielee tosissaan kaiken ton roskan. Niinku vittumainen hihkuli hämärä peräisen profetian. Vittu koko sakki, lokkaa väärä vala. Natsaa yhteen niinku gesta pojan koppalakki. Popula lusi enemmän kuin raiskarit. Raiskasit sporan, etkä naisen aiheutti turvattomuuden tunnetta. Tsekatkaa vitutusta, pursu yliäyräiden hevon vitun 100%. Viha ja väkivalta jo, hyväkin alkaa pikkuhiljaa vittutu. Pappu käpissä hanska, ei enää mitään läppää, vaan elämän tehtävä. Kun bossille ei oo enää mitään menetettävää. Vittu koko sakki tullu sanottu pari kertaa. Vittu koko sakki, sanotaan vielä kerran. Ettei pääse unohtumaan ketä täällä vihataan. Sijat on pieni paha lokka jumalauta. Tukari on hies, kun jengi verorahoilla elätetään. Samaan aikaan kansan vittu röhkät yli vedätetään. Buffa pulku tuomio saaneet talot keskelleen mitä. Ottaa jengi siellä kiinni ja jotain rosiksi pitää. Sit vaste antaa lasku tekemättömästä duunista. Stop töhry propaganda pukkaa ulos joka tuutista. Eikä vepsit on vartioit kun ei ne vartioi. Näkee pitellyn ne puu. Ei soita partioit, kirjaa tapahtuma ylös, muistivihko tasku. Operaatio jatkuu, saatiin vähän lisää matskuu. Siis lisää lasku, lisää syytä kohti. Lautamies se jaksa läpi, se syvemmin pohti. Ja tuomari on messissä samassa juonessa, näin Suomessa. Maikkari hoitaa ajattelu kansalaisen puolesta. Usko pois, mä tiiän tästä enemmän kuin satane. Takan vuosi ja pitunen raitio vaan ratane. Mikä taakseen jättää, sen edestä löytää. Isken nyrkin pöytää, virkamäki pitäis hirttää. Raato ripusta, sörkkä torille mätänemään. Koita nyt hiffaa, popula vittu näkäsenä. Vittu koko sakki, tuu sanottu pari kertaa. Vittu koko sakki, sanotaan vielä kerran. Ette pääse unohtumaan, ketä tää vihataa. Sijat on pienempi paha lokka, jumalauta. Vittu koko sakki, tuu sanottu pari kertaa. Vittu koko sakki, sanotaan vielä kerran. Ette pääse unohtumaan, ketä tää vihataa. Sijat on pienempi paha lokka, jumalauta. Kierrot sikakytät puhaltaa yhteen hiileen. Vartioiden kanssa saadakseen lapset pinteeseen. Ja vittumaiset jättipoti koristaa luottotietoja. Eihän normi liksoil byyke ees maksaa korkoja. Olo on kuin Jolosaarilla pantti vankina. Kudalla päivän valossa kadulla. Vittu vartija, yksityiset kotikyttäfirmat, pallokamera. Vittu koko sakki kaikkien friendien puolesta. La familia, 99 hautaa. Ja krevi joka pitää hauskaa, jengi tekee eikä jauha. Aamuyöllä jengi ryppee loskassa ja roskassa. Kytät perässä linjoilla pojat pokkuroi tokkurassa. Villi länsi munkin seutu, maltsu ja kansu. Kesä blästeri messi ja valtsu kaut rantsu. Rauhaitu valitse lähiössä eikä stadissa. Ennen kuin Vandal Squad painuu vittu lurkkimast puskista. Näin, siinä taas rautaisannosta suomalaista sanataidetta. Kyllä. Juu, puhe laulua vaikkapa tai jotain. Sille ilmeisellä voidaan ehkä olla. Mut. Sitten lähdetäänkin Italiaan. Jaaha. Juu. Musiikillisesti olen käynyt, mutta en noin muuten. Mitäs me sieltä ollaan löydetty? Tai mitäs sä oot itse asiassa löytänyt, kun mä en tiedä tota? Bändin nimi on ANXTV. Mä en tiedä, voisiko tota jotenkin niinku lausua. ANXTV. Niin ehkä. No ainakin toi biisin nimi, mitä mä saan selvää noissa harjoissa. Suisi Dio, Kato Diikko. Niin. Eli englannin tettuna se on Catholic Suicide. Catholic? Joo. Okei. Kuunnellaan nyt, millä semmoinen kuulostaa. Jos semmoista ei joudu englanninkielestä, niin se ei ole mun vika, vaan noiden italialaisten. Tai sitten englantilaisten. Italialaisten. Molempien. Niin. No, en tiedä. Niin. Täältä kuulostaa. We're gonna love again. Joo, se oli Sir Winston and the Commons, We Gonna Love. Ja kyllä, vähän sama soundia, mitä on tänään tullut aikaisemminkin. Kyllä vaan. Me ollaan pidetty tuosta 60-70-luvun soundista tänään huolta aika mukavasti. Näinkin. Ei kyllä päätetty alun perin edes, että olisi joku teema, eikä tämä nyt mikään teema ollut. Ihan kun me joskus päätettäisiin jotain etukäteen. No, ehkä kyllä. Silloin olisi vieraita tulossa. No, voi. Vähän voi, mutta jos nyt tulee, ainut tai päätös, jos mitä me etukäteen tehdään, päätetään etukäteen, että tullaan paikalle. Joo. Ei me oikeastaan muuta hyvä päätetä. Lähti. Joo, ei me nyt. Mitä sitä turhaa kaikkea ylimääräistä semmoilla no niin, päätänsä mutta vaivaa. Mutta joo. Ja toi oli tommonen Back from the Grave, Vol 2, siis takaisin haudasta Vol 2 kokoelma. Selvä. Tää on Warzone ensimmäinen levy. Warzone. Perhana. Viimeinen kappale. Mä meinasin ottaa. Where's the crew? Hienoa. The Lower East Side. This really sucks. Rock crew, we need no more. Fools like you. everyone's got the